عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيست لكشون ويس إي كهوسك ويس نون سيتي أس أد فيها جود فيها جود في بوس إيجا الله في بوس إيجا المكتس كيابا سبحانه وتعالى فادي كوراكت ميس كوراكت سوا في سوا دم كيهوسك Ja, men det mest korrekt svar, hvad siger man? Ja, men man siger til dem, de Gud, I tilbeder, det er jer, der har lavet det. Men Gud, subhanahu wa ta'ala, han skaber. Ingen skaber Allah, azza wa jalla. Han er den almægtige skaber. Okay? Så vi svarer dem på den måde, vi siger, de Gud, I tilbeder, guld, sølv, sten. Nogen tilbeder sten. Det er, ja, de er også folk fra Quraysh tid, for Muhammad tid. De er, ja, de tilbeder engler, de tilbeder figurer. Ibrahim, vi har snakket sidste lektion, vi har snakket om, at Ibrahim, alaihi salatu wassalam, har udlagt deres figurer. Er I med? Har udlagt deres figurer. Hvad for nogle guder de har? De har selv lavet de guder. Og de var rigtig dum, at nogen laver deres gud af dadler. Og så når han bliver sulten, han spiser hans gud. Gud bliver ikke spist. Gud han skaber, subhanahu wa ta'ala. Ingen skaber Gud. Så det var rigtig dumt, dem som tilbyder andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Så har vi det her. Og så hvis vi moder nogen, som siger, jeg tror ikke på en Gud. Hvad er mest korrekt svar og rigtig kort svar? Hvis I, en af jer, svarer på det, så næste lektion, inshallah, får en gave fra mig. Hvis nogen siger, der findes ikke en skaber. Naturen har skabt os. Hvad er det mest korrekt og nutidigt svar, vi svarer ham? Hvad siger vi? Astaghfirullah. Ja, vi siger astaghfirullah, men hvordan vi holder debat med ham? Bismillah. Nej, hvordan vi holder debat med ham? Hvordan vi giver ham bevis, at Allah subhanahu wa ta'ala findes? Hvad for en bevis vi kan bruge? Han tror ikke på Koran. Fordi hvem har åbenbart Koran til Muhammad a.s.? Det er Allah azza wa jal. Men han tror ikke på Allah. Og så selvfølgelig, det er helt naturligt, at han ikke tror på Koran. Hvad siger vi til ham? Kan I huske sidste lektion? At hvad? De har lavet os egen Gud. De har lavet, ja, men han, vi snakker ikke om, hvem har lavet Gud. Han siger, jeg tror ikke på en Gud som helst. Hvad svarer vi? Hvad siger vi? Kig på himlen og jorden, mashallah, du får en gave næste gang. Hvis vi tager det her plurent og siger, den her plurent, tror du, at naturen har lavet det? Hvad siger han? Han siger nej. Hvis vi tager, hvad har du? En bog. En bog, eller den her. Hvem tror, at de har skabt sig selv? Og derfor Allah azza wa jalla siger, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Blod er skabt af intet, eller måske dem, der har skabt det hele. Selvfølgelig skal vi sige til ham, kig på himlen, jorden. Hvis de har plånt, jeg tror ikke, eller den her telefon, jeg tror ikke, at den har skabt sig selv, så må det være nogen, der har lavet den, og har formet den på den måde. Er det rigtigt? Mm-hmm. Hvad var dit spørgsmål? Jeg har glemt det. Okay, når du husker, så husk mig på det. Da alle har skabt mennesker, så har mennesker lavet telefon. Så har mennesker? Mennesker har skabt telefon, og alle har skabt mennesker. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt det hele. Vi siger til ham, tror du på den her telefon? Skabt sig selv? Eller når naturen, regn og blæs og sådan, har skabt den her telefon. Hvem har skabt den her telefon? Det må være en, som er klog fra mennesker. Han ved godt, hvordan han former de her telefon. Og hvordan han giver os lov til at ringe og snakke med andre. Også med kamera. Før var det ikke telefon med kamera. Så viden udvikler sig, at mennesker kan finde på at lave en telefon. Lys. Bord. Hvem tror, at det her bord skabte sig selv? Ingen. Har du husket dit spørgsmål? Nej. Okay. Så når vi kommer til at sige i vores hjerte, der findes ingen gud end Allah subhanahu wa ta'ala. Og der alle de guder, de her, de falske guder, fordi mennesker har skabt det, mennesker har lavet det. Så al-Khaliq, han fortjener kun at blive tilbedt. Tilbedt. Fordi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom til Quraysh, han spurgte dem, hvem har skabt himlen og jorden? Hvad siger de til ham? Allah. Så går de og tilbeder figurer. I dag har vi det samme. I dag har vi det samme. Vi spørger dem, der tilbeder de døde mennesker, de begravede mennesker. De går til de begravede mennesker og siger, åh, min sheikh, åh, min herre, spørg Allah for mig. Han siger, jeg ikke laver partner med Allah Azza wa Jal. Ja, de partner. Du tager partner med Allah Azza wa Jal, fordi du beder Allah Azza wa Jal ikke alene direkte. Hør Allah Azza wa Jal også? Hvad siger I? Ja, selvfølgelig. Siger Allah Azza wa Jal også? Selvfølgelig. Han siger, subhanahu wa ta'ala, din sort myr på din sort sten midt om natten. Midt om natten. Han siger, hvad der er under havet og jorden. Så Allah Azza wa Jal siger i Koran til profeten a.s. at han skal fortælle os, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, hvis min slaver spørger dig om mig, så sig, at jeg tæt på dem. Jeg giver dem, hvad de vil. Så hvem spørger vi? Hvis vi har det godt, vi spørger kun Allah Azza wa Jal. Hvis vi har det dårligt, hvem spørger vi, hvis vi har det dårligt? Kun Allah. Kun Allah. Fordi nogen, som tog partner med Allah Azza wa Jal, de tilbeder andre end Allah Azza wa Jal, når de har det godt. Og når de kommer til havet og vil og drukne, de tilbeder kun Allah alene. Fordi de vil godt, at ingen kan redde dem end Allah subhanahu wa ta'ala. Så i dag, du skal være sammen med os. Det er ikke så langt, så er vi færdige, inshallah. I dag, hvad siger de, som tilbeder de døde mennesker til os? De siger, jeg kan ikke komme direkte til Allah subhanahu wa ta'ala. Så jeg går til en, som har rigtig tæt, som er rigtig tæt på Allah azza wa jal, som Allah azza wa jal accepterer hans dua. Jeg spørger ham, for at han spørger Allah azza wa jal. Lige meget om han er i liv, eller han er død. Samme os. Okay, hvad svarer vi ham her? Han siger, jeg tager ikke partner med Allah Azza wa Jal, men jeg går til min egen sheikh. Jeg går til min egen begravet menneske, jeg elsker. Og han var rigtig god menneske. Så jeg siger til ham, spørg Allah for mig. Hvad svarer vi ham? Hvad skal vi sige til ham? Fordi mange går til gravsteder i vores land, og så tilbyder de døde mennesker. Og så spørger de døde mennesker. Gør mig rask. Eller får mig til at have børn. Eller jeg har en af min familie, han er syg. Gør ham rask. Er det rigtigt eller forkert? Det er forkert. Hvad svarer vi dem? Vi siger til dem, hvorfor går I og spørger de andre? Vi spørger ikke Allah direkte. Så siger de til os. Du skal forestille dig, at du har en kong, og han har hjælper. Så jeg kan ikke gå direkte til kongen. De siger sådan til jer. Jeg går ikke direkte til kongen. Hvor går jeg hen? Jeg går til vazir, til hans hjælper, minister. Så når jeg spørger minister, jeg siger til ham, åh minister, kongen elsker dig. Gå og spørg kongen for mig. Så går minister og ligesom indrigsminister, udrigsminister, Jeg går til ham og siger, gå til kongen. Jeg har brug for sådan og sådan. Så går han til kongen, og kongen siger, okay, jeg skal give ham, hvad han ønsker. De siger sådan til os. Hvad skal vi svare dem? Hvad skal vi sige? Hvem vil de? Muad? Hvad skal vi sige? Vi skal sige til dem. Hvordan vil du en person? Under logo. Det er kun Allah, der vil, ikke kongen. Derfor vi går til minister her, og spørger ham til at gå til kongen, fordi kongen her i dunia, et menneske, han kender ikke nogen som helst om os. Er det rigtigt? Så hvad gør vi? Vi går til minister, og siger til ham, spørger kongen om os, jeg ønsker sådan og sådan. Han vil give mig, hvad jeg ønsker. Så vi efterligner Allah subhanahu wa ta'ala med hans skabninger. Og vi tror på, at Allah ikke kender, hvordan vi har det. Allah om lidt, for lidt siden, vi har spurgt. Allah kan sige os. Svaret, korrekt svar er, ja. Allah kan høre os. Ja. Allah har magt til at gå, hvad vi ønsker. Ja, så hvorfor går vi og efterligner de mennesker, som siger, at der er en kong, jeg kan ikke komme til kongen, før jeg går til hans hjælper. Det er forkert, det er. Passer slet ikke. Fordi Allah azza wa jalla er ikke en kong. Allah subhanahu wa ta'ala er kongen til det hele. Og han subhanahu wa ta'ala vil alt om os. Så vi behøver ikke gå til profeten alaihi salatu wasalam. Selv til profeten alaihi salatu wasalam, efter at han er blevet begravet, og siger til ham, ja Rasul Allah, bier Allah azza wa jalla til os. Sige til Allah subhanahu wa ta'ala, vi har brug, vi er i nødsituation. Spørg ham at hjælpe os. Hvor går vi? Hvor går vi hen? Direkte til Allah azza wa jalla. Hvordan går vi direkte til Allah azza wa jalla? Lave dua i sujud. Du bliver så tit på Allah subhanahu wa ta'ala, når du laver sujud. Og spørger Allah subhanahu wa ta'ala direkte. Og jeg skal slutte med det her. Og jeg skal spørge jer i næste lektion. For at se, om I har været med i lektionen. Eller har været andre steder. Jeg skal spørge sidste. Jeg skal fortælle jer sidste historie. Om hvordan sahaba, de er det bedre end os. Hvordan sahaba gik direkte til Allah subhanahu wa ta'ala. I sahih al-imam al-Bukhari, at Umar radiyallahu anhu, når de ikke får regn, og de bliver så tørre vejr, så kom Umar og sagde, ja Rabbi, hvis vi får tørre vejr, der kommer slet ikke regn. Vi går til profeten sallallahu alaihi wasallam, og han laver dua for os, og du hjælper os. Hvornår? Dengang han var i liv, sallallahu alaihi wasallam, før han død. Men i dag, siger han, i dag, vi går hvorhen? Hvor gik det hen? Hvem? Nej. Nej. Nej. Umar, vi snakker om Umar. Nej. Vi går til profetens onkel, Al-Abbas. Jeg skal spørge jer om det her næste lektion, inshallah. Sahaba, de fik tør. Vi snakker om sahaba. De sahaba, de er muhidin. Sahaba, de er muslimer, rigtig muslimer. De er bedre end os. Umar siger, hvis vi får tør vær, vi gik til profeten, a.s. Han var liv sammen med dem. Og de siger til ham, ja Rasulallah, be Allah azza wa jal, be Allah subhanahu wa ta'ala for os, at Allah giver os regn. Ligesom det står i Sahih al-Imam al-Bukhari, salat al-Jum'a, der kommer en mand og siger, ja Rasulallah, be Allah azza wa jal om at hjælpe os med regn. Så at Nabi alayhi sallam har bedt Allah azza wa jal om regn, så kommer regn. Men efter at Rasul sallallahu alayhi sallam død, gik sahaba til hans grav sted, og spurgte, nej. Hvor gik det hen? Til hvem? Hans onkel, العباس فدي هن فا هن ليو أو هيك دو سسي عمر عباس بروفيتس أنكل بروفيتس أنكل عباس سبو الله عز وجل فوس سو هن سبو الله سبحانه وتعالى صحابة والله سبحانه وتعالى سنة غاين سوس كافي هوسك at vi aldri må gå til begravende mennesker og spørge dem om nul eller hjælp. De skulle hjælpe sig selv. Og vi går direkte til Allah subhanahu wa ta'ala. Er vi alle sammen med til det? Med på det? Hvor gik sahaba hen? Til hvem? Hvad hedder han? I skal ikke hjælpe ham. Han hedder Abbas. Ibn Abdul Muttalib. Vi skal... Husk det, det er næste lektion, inshallah. Jazakumullahu khairan. Jeg giver jer lidt efter lidt, så vi får det nyttigt, inshallah. Og barakallahu fikum, assalamu alaikum. Har I spørgsmål? Jalla. I må få pause. Det er ikke sådan, der kan restaurere.